مقاصد، اس رکوع کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ بہت ہی اہم رکوع ہے اور مقاصد سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سبق کا سننا ہر ایک کے لیے کتنا ضروری ہے. پہلا مقصد ہے کہ خاندان کی اہمیت کو دیکھ سکے. دوسرا مقصد ہے خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کی صحیح حیثیت جان سکیں. تیسرا مقصد ہے مردوں کی قوامیت کی حقیقت معلوم کر سکیں. مقصد نمبر چار، شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کو سمجھ سکیں. نمبر پانچ، بحیثیت مسلمان اپنی معاشرتی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنے کی نیت کر سکیں. اگلا مقصد ہے آخرت کی گواہی کی حقیقت کو سمجھ سکیں. پھر اگلا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں کے حقوق کو سمجھ کر ادا کرنے کی نیت کر سکیں. اگلا مقصد ہے اپنی بڑائی پر فخر کرنے، بخل کرنے اور ریاکاری سے بچنے کی نیت کر سکیں. مقصد نمبر نو ہے شیطان کی رفاقت کی حقیقت کو سمجھ سکیں. اور دسواں مقصد ہے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی حقیقت کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مقاصد میں پورا اتارے. اب دیکھتے ہیں رکوع کے عنوان اور آیتوں کے ٹائٹل کو. جی، یہ ہے رکوع نمبر تین. اس کا عنوان ہے اپنے کنبے سے لے کر رب کے کنبے کی اصلاح کے اقدامات. آیت نمبر 34 کا عنوان ہے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرو اور گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو. آیت نمبر 35، خود سمجھ نہیں آتی تو گھر توڑنے سے پہلے دوسروں کو شامل کر لو. آیت نمبر 36، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی خوبصورت بانٹ. آیت نمبر 37، ناشکر لوگوں کے رویے اور انجام. آیت نمبر 38، اللہ کے بجائے دوسروں سے امید لگانے کا نتیجہ شیطان قابو پا گیا. آیت نمبر 39، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، اللہ کو خود ہی معلوم ہے.